תודה, אירן. טוב, התבקשתי לעדכן אתכם שאני טל ניצן. ואני אקרא היום מתוך הספר האחרון שלי, השמיני, היער שבדינו, שראה אור כאן במקום לשירה. השיר הראשון שפותח את הספר הוא בנושא שאני לא כותבת עליו כמעט, והוא על שירה. זה בדרך כלל נושא שלא... מיקרופון יעזור. שיר על שירה, בקיצור, מה שלא קורה הרבה. שיר שבו הסתבר לי שהעובדה שהידרדרתי להיות משוררת קשורה לנטיות מסוימות, מבט מסוים, בדידות מסוימת מילדותי. הוא נקרא טיול. שכללתי את אומנות הילדה המתראה כישנה על המושב האחורי. הזכרחרה מלהק בדוי של עלי יסמין, מרשף הברונזה ש... אני אקח משקפיים בכל זאת. הייתם מצפים שמרוב הגהות אני כבר ידע את זה בעל פה. מרשף הברונזה שמתיז אור שמש בגב הפאה, הדולקת בלי נוע אחר צבעים משתאים שאין להם שמות בצד השני. מההתחלה. טיול. שכללתי את אומנות הילדה המתראה כישנה על המושב האחורי. הסחרחרה מלהק בדוי של עלי יסמין, מרשף הברונזה שמתיז אור שמש בגב הפאה. הדולקת בלי נוע אחר צבעים משתאים שאין להם שמות בצד השני. שכללתי את אומנות הילדה עצומת העיניים, שתמונות קורנות מתחלפות בניד רצונה, שעצי אדירים מרטיטים אצבעות לעברה, משאירים עלים לרקחת דרכה, ושפרירים דועים במים בוהקים, חוזרים לה בדמות צלילים גבוהים. האם התחלתי אז להתאמן ביתמות, בהיעלמות, בנהיית מרחקים? האם ביקשתי להיות לי לאימי או לכהן כשוליית עצמי? שכללתי את העקשנות השקטה, הלא מתפתה לבואי איתנו, תראי איזה יופי בחוץ. הנחלצת בלי למוש מהמושב האחורי, המצווה על העולם להתבקע לכבודה במזרקות זרחניות ושושני שלגים, הקומסת בגב הפאה משהו קטן דיו להסתירו, ועדיין רב מידיעתה. ומה שהסתבר לי בדיעבד, תמיד בדיעבד, הוא שהשיר הזה סוג של הכתיב תנועה שמאפיינת את הספר הזה בין מבט פנימה והחוצה. ששניהם סוג של בריחה מכאן לשם. ואחת הדמויות הפעילות בספר הזה הם הפאפיים. השיר הבא, המילה האחרונה בו בעצם מגלה את הנושא שלו. כי מרחק. עוד קיץ מקרין אותו מרדף על חלון המונית. מאובני שיחים, שלפים עם דרדרים, טסים אחור, ודבורים גחים מבין זיפים על פני האדמה. קיץ בריח חבק ואורנים מתלקחים, יום יום אותו דוקרב יגע. עלים סמורים כמו נבואות קשות נוקבים את השמיים, והם בסנברים צרים על המבט. אילו ראית, נוסעת בנופים של שידפון בזמן המתקצר, הלוך ושוב כמו כנרית אלמות, ואין נחמה, אלא בתחרת הענפים פורסה בעיקוד המתרקח עם ערב, ובנצנוץ הזיכרון. אילו ראית איך מתנודדת על סף, כמי שנאחז חרחורת כי גילה, כי שוב גילה. כמה רחב העולם, ורובו לא מים, כי מרחק. אילו ידעתי, והלא ידעתי, כמה הכלכלה הוא מוזרה, כמה היא קשת, האהבה. אין, המילה הזאת עושה את זה תמיד. שוב עוד שיר על על היציאה הקשה אל החוץ שלנו, אל החוץ הישראלי, שתמיד הוא סוג של מלחמה. ופה נעזרתי במילה משפת אמי, סילנסיו, זה שם השיר, סילנסיו שפירושו שקט. מה נספר על עצמנו אם נשאל שבגבורה מפלסות בסנברי היום, אבל נקיפת הלב פתאום חכמה מאיתנו, שמעודנו למען האמת לא יכולנו לנוזל הצהריים המבעבע למלח האור, לקולות מתהפכים לצפירות באוזננו, שגואה אלינו נהר של פנים מבקשות מה שאין בידינו, שכידוני השמש אלבונות שלא לנו נועדו מוצאים דרכם אל לשוננו, שאיננו מבקשות הרבה. סילנסיו, ראו איך כמו גור מצונף נחסה בביתנו החושך בימינו הלילה, שם יד איש לא תוכל. תודה. עוד יציאה גיבורה אל החוץ. אני יוצאת אל הרחוב העולה באש עצמו, אל הרחוב המתגולל בצל הרחוב, המקבל אותי במוזיקת ברזל. יוצאת אל החורבות, אל החור, אל הבור, אל חצות החור וחתוליהן השדופים, אל הלילה שהוא צהריים שרופים, אל משקת אלפים. ובידיי קורניות, כוכבניות, דומדמניות, שיחים אבותים של פטל בשל, עצי אגס ודובדבן ואשקולות ויסטריה וסחלבי הבר עם עגלי ערפל, פרחי בדים, פירורים שנשרו משולחנם של זרים. עובדה סטטיסטית, אין לי אף ספר בלי חתול. ואת השיר הזה אני יוצאת, הלחינה המוזיקאית שרון סמטיים. יפה, בחיי. אחת הבעיות ביציאה אל הרחוב היא בעיה מאוד קונקרטית, שפשוט כל הזמן רוצים לדרוס אותך. אני מדברת על המדרכה, לא על הכביש. לא יודעת עד כמה זה חמור בירושלים, אבל בתל אביב זה פשוט סכנת נפשות. ללכת לתומך על המדרכה. בסוגריים אני אגיד שמי שמכיר אותי, אני חושבת שאני בן אדם די מצחיק, לא? יובל. ואיכשהו זה לא מוצא דרך לשירים שלי. ודווקא השיר הזה, על כל אותם שמשתוקקים לדרוס אותי על המדרכה, אותי לפחות הוא די מצחיק. והוא נקרא הפגישה. דורסי עוד לא יודע כי דורסי הוא, כי נועדנו זה לזו, מסלולי למסלולו, שלדי לשלדת הקורקינט שלו, גולגלתי לגלגלו, דורסי לי ואני לו, הוא גורלי ואני גורלו. אני לעומתו יודעת, אך אין בכך משום מגן לרצף עצמותיי, למניין שנותיי. דורסי עוד לא יודע שאליי דוהר הוא רק אליי, וגם אם יתמהמע, יתעל מדרכה אחרת, יעצור להשתין על שיח, לטרוף נתחי בשר בפיתה, בו יבוא. דורסי עוד לא יודע, אבל אני כבר מחכה, רפונזל של המדרכה, ואולי נאורה בו עכשיו איזו דחיפות, כמו היה מאחר לפגישה. תודה. אני אסיים בשלושה שירים שנכתבו אחרי השבעה, ממש מיד אחרי. שאר הילדים. אחרי שהצמחת כנפיים וזימים לילדייך, והשלחת אותם הרחק, ושעונה על מעקה הספינה הרעועה המנוקבת, את משקיפה עליהם קטנים והולכים, קרבים ליבשה פורסת זרועותיה, ואבן עצומה נגולה סוף סוף, ומשהו זהיר דומה לשמחה. יד קטנה מושכת בשולי בגדך. שני קטעים מתוך מחזור שנקרא אחרי הפורענות. הכירי תודה על היום הזה. שמש חומלת הצהיבה גם כאן גם שם. איש לא רעד, ערוף גג, מצונף ורטוב. טור סנוניות סרטט אלכסון בחלון, ולא ראית ציפור נוקר גביעת ציפור על מדרכה. פרסת את מזרן היוגה, חתכת ירקות, התחבקת, חייכת אפילו. הצלחת, אמנם ביד מוקת חולשה, מבעד דוק, לכתוב שלוש שורות. לא נהרגת, לא הרגת. תחלת פרוסה על שמיים, ובתוך התחלת חותר מסוק, ובתוך המסוק נער פרקדן, ובתוך הנער ליבו נודם והולך. ובתוך ליבו הנודם אמו, ובתוך אמו התינוק שהיה, וכל החיים ארוכים ויפים ושמחים פורסים לפניו. תודה. אני ארכוב על הנדיבות שלכם ואני אקרא שיר קצת ארוך. מסיום הספר, שמבחינת השקפת עולם, זה אולי השיר הכי חשוב, הכי מובהק, הכי עני בספר הזה. הוא אומר פה משהו לא מאוד חדש, שהיו לנו הרבה פחות פורענויות והרבה יותר חיים, לולא הפטריארכיה הייתה מנהלת את העולם. והוא נאמר, נתתי לדבר אותו למדריך אומנות במוזיאון בלונדון. הוא נקרא בפינה. וזו יצירה אחרונה בסיור, אולי תסב לכם אי נוחות קלה. ההקצוץ המתלווה להתענגות על הרג ואימה. אבל מי יכחיש את תרומתה האדירה של אומנות המלחמה לאומנות הציור? כמה דלה הייתה היא בלו ווטרלו, סטלינגרד, המלחמות הפוניות, המצור על פריז, כיבוש יריחו וכל אחיותיהם האלגוריות, אך לא פחות אכזריות. דגלים ושרירים תפוחים, כלי נשק זכורים ורגלי הסוסים המתרוממות לטובת הפרספקטיבה, מלוא ההבאות שבין גבורה לתבהלה, עושר גונה ארגמן, גיצים ננעצים בענן, לעתים מלאכים זהובים משקיפים על הזוועה, זהרורים על מתכת, להבים ולהבה. עכשיו הורידו בטובכם את המבט אל הפינה התחתונה, אל האישה קרועת השמלה החובקת תינוק, שאולי צוירה כבר בחופזה, עקבה את האומן הלהוט לסיים, לסלסל חתימה, כפי שאתם להוטים על בית הקפה. הקדישו לדקה. התינוק עדיין חי, פושט את זרועותיו השמנמנות. הוא לא יאריך ימים. גם האם לא תאריך. איש בציור לא יאריך ימים או ייפרד מהעולם בשלווה על המיטה. האישה יודעת. רגליה במנוסה, כאילו ניסתה לפרוץ מהמסגרת ולהיגרע מהתמונה. אבל ראשה מתפתל אחורה על כורחה. ומבטה לטוש באורגיית הבלהה, פיה בעתה, אבל בתוך צעקות הגברים נבלע קולה. ואומנם זה לא כלול בהגדרות תפקידי, אבל זמן רב כל כך ביליתי במחיצתה. לעתים אחרי שנסגר המוזיאון ואני הולך הביתה לאיתי לאורך הנהר, אני חש בה מרחפת לצידי, הגשם מרטיב את קראי בגדה, צעקתה קפואה. עד שאיני יכול שלא לתהות. מה היה קורה? מה צורה הייתה לעולם? אילו הוא עברה מהפינה למרכז התמונה, אילו לה ולא להם ניתנה. נכון, סליחה, זמננו תם. תודה על הקשב, ערב נעים לכולם. אפשר להשאיר תשר במעטפה. תודה רבה.